tell you why. How many times do you have to see me cry? I love you, you know I do. I beg of you, please stay. Without you, I can't see. Genees je een gebroken hart? Ja? Goede vraag eigenlijk. Ja. Zeker aan het begin van deze nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Ja, want het is altijd goed om na te denken over de liefde. En als het even misgaat, ja toch? Nou dan. Hey, welkom bij de show. The Guys and Dolls hoorde je. Dus met How Can You Mend a Broken Heart. Muziek vandaag uitgezocht door Anja van Aalst. Dus er zit weer van alles tussen om je oren te verwennen. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over het muziektheater Vreño. Spreek ik het goed uit, jongens? Ja, anders word ik zo meteen wel gecorrigeerd. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij. Hij gaat het ook over gezangen hebben. Over zangkunst in het Eurovisie Schaamte Festival. Het gaat over het Songfestival natuurlijk. En de late avond is te gast geweest in het provinciehuis bij de beëdiging van de nieuwe gedeputeerden. En vroeg de oppositie wat ze nu eigenlijk vinden van het coalitieprogramma en de nieuwe gedeputeerden. Je hoort het allemaal hier in deze mooie en misschien ook wel leerzame aflevering van de late avond. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head perfect imperfections, give

Ja, wie heeft de regen nu weer binnengelaten? Tja. Of de droefenis natuurlijk eigenlijk. Hè? Cyndi Lauper, Who Let The Rain In? En John Legend ervoor met All Of Me. We gaan het hebben over, ja, wereldmuziek. Nou ja, Mariska de Vries. Binnenkort is het weer zover. Ferenwenjo, ik hoop dat ik het goed uitspreek, presenteert weer het Wereldmuziekfestival. En ik ga daarover praten met Suzette Ronteltap. Welkom. Dankjewel. Je bent van het Wereldmuziekfestival. Hoe lang bestaat het al? Dit is onze 9e editie. Wat kunnen we deze keer verwachten? Nou, zoals elk jaar starten we op zaterdagavond met een diner. Dus dat is wel voor mensen die zich daarvoor in hebben geschreven. We kunnen 100 mensen plaatsen, zeg maar. Is het al vol? Het is nog niet vol, dus ik zal straks ook eventjes noemen waar men kan reserveren. Het is tot nu toe altijd uitverkocht geweest. Dus, mooi compliment. Wel, ja, nee. En dat, dan wordt eten gemaakt door een, daar hebben we een cateraar voor. En dan is er een driegangen diner. En dat kost €25. Altijd werelds natuurlijk. Allerlei smaken. Alles is vertegenwoordigd. En daar, dat wordt altijd muzikaal omlijst door een ensemble, dit jaar ook. En dat is dit keer Mirre Valkenburg met een trio met haar man Alvaro. En er komt ook nog een harpist bij, dus ze zijn z'n drieën. En dat is voornamelijk Argentijnse muziek. En dus ja, Latijns-Amerikaans wordt zelfs nog bij gedanst. Oh, heerlijk, ja. En de sfeer zit er dan gelijk goed in, hè? Ja, en daarna of na diner draaien we dan een wereldmuziekfilm. Het is een dinermuziekfilmavond. Nou zijn jullie in het Julianenpark in Schiedam. Mocht het nou heel hard regenen, wat doen jullie dan? Ja, dan wijken we uit. Dat is één keer gebeurd. Dan mogen we, en dat is voor ons heel erg fijn, naar een school. Dat heet het Pronova College. Dat is praktijkonderwijs in Schiedam. En dan mogen we gebruik maken van de aula. En dan zitten jullie droog. Ja. Zondag is eigenlijk als vanouds een hele middag met muziek, poëzie, dans, kinderactiviteit. Fotografie hebben we nu ook op het programma staan. Sinds vorig jaar hebben we dat geïntroduceerd. Hoe moet ik dat voor me zien? Dat er grote foto's hangen? Of? Ja, dat, daar zijn we vorig jaar mee gestart. En dat bleek zo'n succes te zijn dat we, dat we meteen hebben gezegd van hier gaan we mee door. Op verschillende gebieden. Doen een oproepje aan amateurfotografen en dat lukt ook, dat was vorig jaar ook, nu ook, een hoop inzendingen. En dan wordt er door een soort jury, zeg maar, dat is wel, zijn wij wel met ons eigen clubje, worden daar twee foto's uitgezocht en die worden uitvergroot tot 2 bij 3 meter. Oeh, dat is en die flink. Worden geëxposeerd daar. Ja. Even terug naar de muziek, want wat voor muziek kunnen we verwachten dit jaar? We hebben een formatie die heet Flor del Amor. Dat zijn 3 vrouwen en 1 man. Dat is Cubaanse muziek en ook Zuid-Amerikaans. En ze hebben ook Spaanstalig eigen werk. En ik heb het dus veel bekeken op YouTube en zo. En het is vooral ook heel vrolijk en ook wel humoristisch. En het is heel bijzonder. Ze hebben al 2 cd's uitgebracht en het is een heel levendige formatie. Je kan mee swingen in ieder geval. Die starten ook bij ons. Wie komen er nog meer? We hebben dit jaar ook theater. Dat is eigenlijk ook een primeur. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Ja, dat is nieuw dus eigenlijk. Dat er ook een theater bij is. Ja. Oké, we kunnen niet alles uitgebreid gaan behandelen. Sorry. Maar geeft niet. Nou, we hebben nog we hebben nog een flamenco ensemble en het laatste optreden is van Papa voor Migas. Dat is Gypsy, Ska, Kletsmer, Balkan, Reggae. Die gaan het afsluiten en dat is heel dansbaar. Als mensen nog kaartjes willen, zijn er nog kaartjes beschikbaar? Ja, er zijn nog wel kaartjes. Ik heb net nog even geïnformeerd bij degene die dat. En wat kosten de kaartjes als je dat doet? Dat is €25 en dat is voor een 3-gangen menu. En film zit daarbij, muziek natuurlijk. En, als je alleen zondag wilt komen zonder het drie. Nee, zondag is het altijd gratis. Dat is gratis. Nee, het is alleen het eten dat betaald wordt. Ja, okay. Als mensen meer willen weten. Jullie hebben een website. Dan moet je wel even spellen voor de mensen die niet uit Schiedam komen. En die graag willen komen. Die moeten even googlen. Dat is www dan. Veruweno zonder die tilde. Dus zonder die op die N is dan gewoon zonder dat kringeltje. Veruweno. En als mensen willen reserveren voor het diner. Dan moet dat naar info@veruweno.nl.

Een nummer die we niet al te vaak horen in de late avond. En eigenlijk helemaal niet zo vaak op de radio. Hoe zou dat komen? Het is toch een lekker nummer. Tja, Magic, Olivia Newton-John. En daarvoor, ja, natuurlijk Yves Montand. Het is trouwens tijd voor de column van Joop van der Hoor. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Hoera. Rotterdam heeft de finale van het Eurovisie Songfestival in de pocket. Zijn wij even trots? Nou, die trots heeft een paar uurtjes geduurd voordat ik het Algemeen Dagblad openvouwde, waarna die trots plaatsmaakte voor schaamte. Een overnachting op de avond van de finale op 16 mei 2020 kost tussen de 400 en 2000 euro. Deze extreme prijzen hebben te maken met de schaarste aan hotelkamers in Rotterdam en directe omgeving. Grand Hotel Centraal aan de Kruiskade tegenover het Hilton spant de kroon met 2000 euro voor een tweepersoonsbed, twee handdoeken, twee washandjes, een rol wc-papier en een ontbijtbuffetje waar de meeste gasten niet van zullen genieten, want die zijn naar afterparties geweest tot 4 uur 's nachts. En laten het van de gouden kip afkomstig gekookt eitje vermoedelijk voor wat het is. Rotterdam is the place to be. En de stad van niet lullen maar poetsen. Waar nieuwe overhemden worden verkocht met opgerolde mouwen. Een echte arbeidersstad. Maar Rotterdam is nu ook de stad van hebberige hoteliers en inhalige vrekkerige Scrooge-imitators die zichzelf verrijken ten koste van het evenement die het volk toebehoort en niet de rijken der aarde. Maar net als voetbal is het Songfestival allang niet meer het feestje van de gewone man, maar van banken en organisaties als het havenbedrijf en andere bedrijven die VIP-boxen en skyboxen kunnen betalen, waar mannen van middelbare leeftijd in blauwe pakken en bruine schoenen met een half zo oude dame aan de arm zichzelf zitten te laven en oesters zitten te eten. Het is verworden tot een feest van poenerige nichten en namaakhomo's. 2000 euro voor één nachtje in het oudste hotel van Rotterdam, Grand Centraal. En wat krijg je er allemaal voor? Nou, dat is niet gering. Lees en luister maar eens naar wat gasten heel recent over dit hotel in hun beoordeling op booking.com hebben geschreven. Kamers en badkamers zijn oud en afgeleefd. Mag inmiddels wel een fikse opfrisbeurt krijgen. Toiletbril zat los, vlekken op de muur, kamer op de vierde verdieping en de lift was defect. Lichten op de trap defect, loszittende elektrabedrading in de kamers. Inrichting bestaat uit oude gedateerde meubeltjes. De badkamer stond naar plas en zag er vies uit. TV deed het niet, geen handdoeken, lift was kapot en we moesten naar de vierde etage lopen. Het is er vies en gehoorig en te warm. Schimmel in badkamer, lekkende kraan, kapotte tv, kapotte gordijnen, kapotte lamp, zure handdoeken, plakkende vloer. Iedereen rookt en bloot in het hotel. Te korte lakens, stinkende lakens, kapotte lift, overal verval. Was er überhaupt nog iets positiefs te melden dan? Jazeker, Hotel Centraal ligt goed centraal. De horeca in Rotterdam kijkt reikhalzend uit naar dit festijn. En ze verwachten dat er zo rond Ahoy in heel wat cafés, bars en clubs feestjes worden georganiseerd. Rondom Ahoy. Nou, je hebt niet meer dan een handvol aardige tenten, zoals Lisa naast het bus- en metrostation. Maar voor het echte werk en vertier moet je toch echt met de metro naar het centrum. Gooien nu alle hoteliers hun prijzen met honderden, zo niet duizenden euro's omhoog? Nee, gelukkig niet. Want dat zou echt geen reclame voor de stad zijn. En dan ook nog eens de prijzen van de toegangsbewijzen. Afgelopen keer moest je in het Israëlische Tel Aviv voor een staanplaatsje bijna 300 euro neerleggen. Die prijzen zullen hier vast en zeker niet lager liggen. Ik schaam me eigenlijk een beetje voor Rotterdam. De stad waar alles kan. Zelfs

life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like. Een mooie klassieker uit 19... Wat is het? 86 geloof ik, hè? Ja. Aaron Neville. Tell it like it is. En voor Shirley Sveres. Wie weet dat niet meer, hè? Prachtig nummer. Heel even. Deze week was het eindelijk zover. Het college van gedeputeerde staten werd beëdigd en kan van start. We waren bij de beëdiging en we praten na met Jaap Smit, commissaris van de Koning, en de leiders van de oppositie over hoe zij tegen het collegeprogramma aankijken. Een noot daarbij is wel dat wij de fractie van de PVV hebben uitgenodigd voor onze microfoon, maar dat zij daar niet voor wilden verschijnen. We gaan eerst eens even luisteren naar de beëdiging. Een belangrijk moment voor natuurlijk de kandidaat gedeputeerde en de familie op de tribune. Ik vraag u allen en u antwoordt straks op uw eigen manier met de verklaring, belofte of de eed. Ik zweer of verklaar dat ik, om tot gedeputeerde benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik, om iets uit het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als gedeputeerde naar eer en geweten zal vervullen. De heer Van Meulen. Zo waarlijk help mij God almachtig. Mevrouw Bolieu. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw van de Zoete van Hout. Zo waarlijk help mij God almachtig. De heer Potjer. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Koning. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Bomlemstra. Zo waarlijk help mij God almachtig. Van harte gefeliciteerd. Ja, commissaris van de Koning, Jaap Smit. Een nieuw college, vandaag begonnen. Hoe kijkt u aan tegen de tijd, ja, voorafgaand aan dit, de opbouw van dit college? Nou, het is een lang proces geweest. We zijn de laatste provincie waar nu een college beëdigd is. Het is 5 maanden geduurd. Er is zorgvuldig geprobeerd om op verschillende manieren een college te vormen. Ik ben heel blij dat het college nu van start kan gaan en dat wij ook in de provincie Zuid-Holland weer een nieuw bestuur hebben. En ik zie uit naar de samenwerking met dit nieuwe college. Ja, het zijn 6 partijen, 5 fracties, ja. Dat wel. Is dat niet lastig, zo'n brede coalitie? Het hoeft niet zeker een complicerende factor te zijn, maar ja, het zal wel betekenen dat men echt elkaar ook iets moet gunnen. Goed naar elkaar moet luisteren en moet kijken of men bruggen kan slaan tussen de verschillen die er zullen zijn. Maar er is natuurlijk heel veel over gepraat in aanloop naar vandaag. Er ligt een coalitieakkoord op hoofdlijnen. En de komende jaren zal dat nader ingevuld en uitgevoerd worden. Nu waren de commentaren over het algemeen van alle politieke partijen vandaag redelijk mild. Is dat vanwege de feestdag of is men eigenlijk wel mild gestemd over het coalitieakkoord? Nou, ik denk dat het ook wel gemeend is. Hè? Dus dat, en ik vind het ook wel prettig om hier te merken dat we over het algemeen zeggen, nou ja, je kunt van mening verschillen over dingen, maar we moeten het wel met elkaar doen. Er zullen best pittige debatten gaan plaatsvinden, dat hoort er ook bij. Maar ik ben blij met de toon die ik vandaag heb gehoord. En dat de oppositie positief kritisch de handelingen en de beleid zal volgen van de nieuwe, net geïnstalleerde coalitie. En we zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we weer een goede periode tegemoet gaan. Veel wijsheid ook die tijd. Dank u wel. Ik zal het met plezier voorzitten. Als eerste reageerde Matthijs Sandman. Hij is van Forum voor Democratie. Meneer Sandman, u heeft vandaag gezien, het nieuwe college van gedeputeerde staten is beëdigd. Ja. Gaat aan de slag. Hoe kijkt u er tegenaan tegen dit college? Ze gaan hun best doen. Ja, het is jammer dat er weinig ondernemers in zitten. Het is allemaal kartelpolitici. Allemaal, het is goed dat er politici bij zijn natuurlijk. Het zou leuk zijn als er ook mensen zijn met een frisse blik. Wat ik erg goed vind, is dat de gedeputeerden die er nu zitten, dat die doorgaan. En niet zoals zoals andere gedeputeerden als een haas met het staart tussen de benen vertrekken naar een gemeente als Zuidplas. Dus deze blijven hier, die kunnen dus ook altijd nog verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid wat ze tot nu toe hebben gevoerd. Ja. En dat is een goede zaak. Wat zijn de speerpunten die u de komende jaren gaat aandragen? Wat vindt u belangrijk? Ja, belangrijk. We hebben een heleboel speerpunten, maar laat ik er naar drie noemen. We zijn natuurlijk heel erg alert op de energietransitie, het klimaatakkoord. Tegen die windmolens en die zonneweiden waar we niks aan hebben, die alleen maar geld kosten. We willen terug naar de kerntaken, dat is belangrijk. En wat ook heel belangrijk is hier, er wordt €330.000 meer uitgegeven elke dag dan dat er binnenkomt. €330.000. We weten wie het allemaal gaat betalen. We weten wat er met de belastingen gaat doen. Dus dat moet echt veranderen. Dank u wel. Dank u wel. Uit België. Jawel. En more than sympathy. Nou, dat krijgt het college de eerste tijd nog wel even mee. Dat hoor je ook eigenlijk in het gesprek dat ik had met Lies van Aalst. Zij is fractievoorzitter in de oppositie. Zij is van SP. Mevrouw van Aalst, vandaag de beëdiging van het nieuwe college. Een nieuw coalitieprogramma. Hoe kijkt u daar als SP tegenaan, na 8 jaar in het dagelijks bestuur te hebben gezeten? Ik denk dat het vooral heel goed is dat er eindelijk een bestuur komt. Het heeft echt heel lang geduurd en onze provincie verdient het om goed bestuurd te worden. En deze keer mochten wij niet meedoen. We hebben wel heel veel hele goede ideeën en zullen het college daar dan ook kritisch mee blijven bestoken. En ze helpen hun akkoord nog beter te maken en te zorgen dat de inwoners van onze provincie nog beter vertegenwoordigd worden. Nu staat de SP eigenlijk bekend om gewoon de zaken te noemen zoals ze zijn. Vandaag was u redelijk mild in uw betoog. Betekent dat u ook mild bent over het coalitieprogramma? Nou, weet je wat het is? het is vandaag een feestje. Er zit allemaal familie op de tribune, er zitten vrienden op de tribune. Vandaag is niet een dag om een vat azijn open te trekken. Vandaag is een dag om een aantal belangrijke dingen te noemen. Wat zijn uw speerpunten straks? Als de, ja, eigenlijk het gebeuren weer normaal gaat beginnen, commissievergaderingen, statenvergaderingen. Wat zijn de dingen waar u zich echt op gaat richten de komende jaren? Met name openbaar vervoer, zorgen dat iedereen mee kan komen met de transitie naar een duurzamere energie. Op dit moment is dat toch nog steeds wel een beetje een feestje van de rijken. Want als je het je kunt permitteren om zonnepanelen te leggen, dan is er echt wel ergens een subsidie. Als je kunt veroorloven om isolatie te doen, ja, dan krijg je daar ook wel ergens wat extra geld voor. En als je dat niet kunt, dan krijg je wel de hogere energierekening. Dus dat is een heel belangrijk onderwerp voor ons. Maar ook, er zijn veel te weinig goedkope woningen op dit moment. Ik las toevallig vorige week weer over iemand die in Rotterdam heeft gewoond in een van die sloopwijken waar Rotterdam voortvarend de sloopkogel doorheen gooit, die nu dakloos is. Want ja, in zijn eigen huis had hij een goedkope huur, een lage huur. Alle nieuwe woningen die werden aangeboden waren te duur. Hij kreeg een huurachterstand en werd uitgezet. Dat zijn dingen die in een rijke provincie, in een rijk land als Nederland, echt niet nodig zijn en niet kunnen. Nou, dat zijn maar een paar speerpunten van de vele waar wij bovenop zullen zitten. Maar even naar de woningbouw, hè, daar zet u nu stevig op in. Is daar wel een grote rol weggelegd voor de provincie? Het mooie is dat je als provincie daar zelf ook een beetje over gaat. En wij moeten de woningbouw en de sloopplannen van gemeentes goedkeuren. Zeg dan ook gewoon maar eens een keer nee. Als een gemeente Rotterdam zegt, ik wil 10.000 woningen tegen de vlakte gooien, dan kunnen we ook nee zeggen. Kunnen we daar een streep doorheen halen, mogen ze niet slopen. En ja, dat is best een stevige maatregel. Maar ik vind het heel veel erger als mensen dakloos zijn, omdat er niet meer betaalbare woningen beschikbaar zijn. Dus we kunnen heel veel meer wanneer we dat met elkaar zouden willen. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, na de beëdiging van het nieuwe college verscheen ook voor ons in microfoon Willem Baks. Hij is van 50+. Meneer Baks, 50+. Ja, een hele brede coalitie vandaag geïnstalleerd. Het is wel een heel breed programma wat ze brengen. Wat gaat u de komende jaren inbrengen daartegen? Of aanvullen? Ja, nou allereerst, het is wel een brede coalitie, maar het stoelt maar op één zetel meerderheid. Dus dat betekent wel, vind ik wel kwetsbaar. Als het gaat over de inhoud van het akkoord, ja, vinden wij dat we veel zien van hetzelfde. En er zijn natuurlijk wel een paar puntjes. Mevrouw Koning is gedeputeerde, krijgt een interessante portefeuille waar ook sport in genoemd wordt. En wij hebben geprobeerd om dat ook een beetje naar gezondheid door te tillen. Dat is niet gelukt, helaas. Maar daar gaan we de komende jaren ons helemaal voor inzetten. Want in tegenstelling tot Forum voor Democratie zijn wij wel van mening dat de provincie wel degelijk een taak heeft op het gebied van gezondheidszorg. En die willen we ook in de komende jaren gaan claimen. En we willen wat dat betreft meer de mens centraal stellen en wat minder de economie. Ja, en wat zijn dan uw speerpunten? Nou, dat het een vorm van middenbestuur zoals de provincie een rol moet krijgen bij bijvoorbeeld de decentralisaties die hebben plaatsgevonden. Dat ze daar een monitorende en inventariserende rol in gaan krijgen. Om, je ziet het nu bij de jeugdzorg, wat daar nu helemaal fout gaat. Dat heeft alles te maken met niet goed anticiperen op wat er gebeurt op het moment dat je een taak loslaat vanuit de overheid naar de gemeentes. En let wel, wij gaan niet op de stoel van de gemeente zitten, hè, in de uitvoerende zin, want het is aan de gemeente. Maar ik denk wel dat de provincie op het gebied van sociale, maar ook menselijke elementen veel meer zou kunnen doen dan dat we nu doen. Ik zei al, het is een brede coalitie. Van links tot rechts zit erin, hè, VVD tot en met GroenLinks. Ja, maar uw partij staat bekend dat het daar een beetje tussenin zit. Bent u dan niet eigenlijk tevreden over zo'n coalitieprogramma waar alle mitsen en maren al in zijn verwerkt? Ja, ik zie niet dat alle mitsen en maren al in verwerkt zijn. We hebben ook onder andere het voorstel gedaan voor die vergrijzingsparagraaf. En ja, het is jammer dat dat gewoon niet opgenomen wordt. En dat de provincie daar, sommige partijen zeggen, nou daar komen we nog op. Maar waarom niet in dit akkoord een stuk als vergrijzing, wat heel elementair en belangrijk is. Ja, wat bedoelt u daarmee, vergrijzing? Nou, dat de samenleving, dat de mensen steeds ouder worden en dat oudere mensen toch andere behoeftes hebben dan jongere mensen. En natuurlijk zijn wij elke partij voor starters en voor jonge mensen. Hè, we kijken naar jong en oud. Maar je moet het wel benoemen. En op het moment dat je ook de starters niet benoemt, nou, daar moeten we oog voor hebben. Maar je moet ook oog hebben voor de vergrijzing voor oudere mensen. Hè, die moeten wonen, maar ook voorzieningen en faciliteiten in de buurt moeten hebben. Dank u wel. Graag gedaan. Een geheel eigen visie op het coalitieprogramma en de coalitie heeft Carla van Vieren. Zij is van de Partij voor de Dieren. Mevrouw van Vieren, vandaag de beëdiging van de nieuwe gedeputeerde. De club is compleet, men kan weer aan het werk. Wat is u opgevallen aan het coalitieprogramma? In ieder geval dat het beter is als het eerste akkoord wat gesloten was met Forum en CDA-VVD. Het is in ieder geval groener en duurzamer. Maar het gaat nog steeds uit van het menscentrale denken. En wat de Partij voor de Dieren wil, is het veel breder trekken, het hele politieke spectrum, naar het ecocentraal denken. En dat heeft andere uitgangspunten, andere ethische opvattingen, andere kernwaarden. Als je ziet dat de complete aarde eigenlijk in de fik staat, dan zou dat de hoogste prioriteit moeten hebben. Niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties, om onze aarde zeg maar te beschermen. En wat er nu gaande is, om dat een halt toe te roepen. Dus daar zullen wij de komende 4 jaar echt ons weer volop voor gaan inzetten en die bewustwording laten vergroten. Wat is uw houding tegen dit college? Positief, kritisch of gewoon echt scherp kritisch? We zijn altijd kritisch, maar we zijn ook positief kritisch. Ik zeg altijd zacht op proces en hard op inhoud. Dank u wel. Graag gedaan. Tot besluit de visie van Maria Oostrop van D66. D66 zit deze keer niet in het college, jammer. Ja, natuurlijk. Als partij, dat zal voor iedere partij gelden, wil je natuurlijk uiteindelijk meebesturen. Maar goed, het is niet zo. Dus wij pakken onze rol constructief op. We denken positief mee. En ik heb vanmorgen ook tijdens het debat, dat geen debat was, heb ik aangekondigd dat als het beleid ons te mager overkomt, dan zullen we zelf het voorstellen komen. Ja, nou, het is een hele brede coalitie. Eigenlijk zou je zeggen, D66 zit eigenlijk tussen die coalitie in het politieke centrum. Ja. Hoe gaat u oppositie voeren hier tegen? Ja, nou, wat ik zei, positief kritisch. Ik heb in de vergadering vanmorgen onze oud-partijleider Alexander Pechtold aangehaald. Die zei, wij gaan oppositie voeren voor de coalitie en niet tegen de coalitie. En ik denk dat ik daarmee het beste omschrijf hoe wij ons op zullen stellen. We hebben natuurlijk een aantal speerpunten in ons verkiezingsprogramma gehad. Daar zijn we de campagne ook mee gaan voeren. En die onderwerpen zullen wij heel, heel goed bewaken. En we zullen toch proberen om de onderwerpen die wij belangrijk vinden, om die wat op te rekken en daar wat meer geld voor te krijgen. En daar moeten we dan een meerderheid voor zoeken. En ik heb de coalitiepartijen vanmorgen horen zeggen dat ze de hand willen uitsteken. Nou, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Wat zijn de speerpunten voor u? Dat zal u niet verbazen dat dat over klimaat gaat. En dat houdt in schone energie, schone lucht, schoon water. We hebben andere gedachten, heeft u vanmorgen ook kunnen horen, over de bestuurlijke inrichting en hoe we met elkaar omgaan, hoe we dat zouden moeten doen. Dat zijn ongeveer onze speerpunten. Wij willen veel meer, dat viel me vanmorgen ook op, toen de lijsttrekker van de VVD aan het woord was, dat het investeren in de fiets heb ik eigenlijk niet gehoord. Wel in de lucht en op de weg en op het spoor, maar de fiets heb ik niet gehad. Nou, dat is ook een van onze speerpunten. En ik denk zelf, als ik rondkijk bij de partijen, dat we daar toch leuke voorstellen moeten kunnen doen die het wel gaan halen. Veel wijsheid de komende jaren. Dankjewel. Wilt u meer informatie over het nieuwe coalitieprogramma? En wat gaat de provincie doen de komende 3,5 jaar? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je de linkjes naar alle belangrijke zaken met betrekking tot het nieuwe college van gedeputeerde staten in Zuid-Holland. Nog even tenslotte, we hebben de PVV gevraagd om ook haar visie over het coalitieprogramma te geven. Zij wilde niet voor onze microfoon verschijnen. En daarmee is een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Het is snel gegaan en veel informatie. Goed, ga je slapen zometeen, dan wensen we je een goede nacht, welterusten. Ga je werken, blijf je werken, dan wensen we je natuurlijk een hele goede wacht. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers ook weer met gezellige muziek en leuke onderwerpen. Dus we wensen je inderdaad dus nog een goede nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert.